Zorila sajka, kad teri najzorila sajka te. Rina stoji nesko sa najdolinaj. Trebaj ko supo, poprosite, trebaj ko su popro, siti jej dolinu pokositi. Kose, kosjat bo, Bogaj prosjat, kose, kosjat Bogaj. Prosja daj nam Boži pogodonjko, daj nam Bože pogodonjko, daj nam Bože pogodonjko na našuju robotonjko. Kap me sjenoj po pokosili, kap me sjenoj pokosili, joj stanolu povozili, joj stodoli do dobre žiči, a isto doli dobre žiči, ne orači, ne košiči. Daleki sovjej po poli žači, daleki sovjej poli Zati dziewczynu pokochati.